iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhabalar. İklim için programı daha başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçimiz Kemal Uyanağ'a da çok teşekkür ederek başlayalım. Ya bu sabah Açık Gazete'de de şey yaptık. Epey üzerinde durma fırsatı bulduk. Büyük bir yani bütün sıcaklık rekorları inanılmaz şekilde kırılmaya devam ediyor. Bir hatta ısı baloncuğundan bahsediliyor. Baloncuk da değil, ısı şeyin içine hapsedildiği ve kuzey yarı kürede bütün sıcaklığın kasıp kavurucu bir hal olduğu, daha yaz başlamadan önce Temmuz'un sonunda görülebilecek sıcaklık yükselmesini şimdiden görmenin son derece büyük bir endişe verdiği söyleniyordu. Bütün rekorlar kırılmış. Buna rekor kırmak iyi bir şeymiş gibi gözükebilir. Yani feci şeyler oluyor. Ayrıca Catherine Hayhoe'nun da The Hill gazetesinde çıkmış olan çok çarpıcı kısa bir yazısı var. İklim bilimci, Texas Üniversitesi'nde hoca kendisi, iklim bilimci Texas Tech Üniversitesi'nde şeyi açıkça ortaya koyuyor. Yani iklim değişikliğinin biz insanlar olarak aleyhimize zar attığını kesin olarak gösteren bütün bu Batı, Amerika Birleşik Devletleri'nin batısını kapsamış olan muazzam şeyin nasıl ortaya koyduğunu söylüyor. Ve sıcak dalgaları daha sıcak ve uzun, kuraklıklar da çok daha güçlü hale geliyor. Ve bu daha beklenenlerin binde biri. Yani çok ciddi ve acil eylemler alınmazsa karbon emisyonlarını, salımlarını azaltmak için fevkalade vahim şeylerin bizi beklediğini söylüyorlardı ve şeye de atıf yapıyor Catherine Hayhoe 6. değerlendirme raporuna hükümetler arası iklim değişikliği panelinin ve bugün doğmuş olan bir çocuğun 30 yaşında bugün bizim yaşadığımızın çok çok daha ötesinde feci bir ortamda yaşayacağının tehlikesine dikkat çeken raporuna da veriyor. Yani şey söylüyor, iklim değişikliği her insan hayatının bildiğimiz kadarıyla her yönünü riske atıyor. Yani sağlıktan evlerimizin barınma güvenliğine ve oradan su ve yiyecek edinebilme yeteneğimizi de etkileyecek ve bu gezegeni paylaşmakta olduğumuz 8 milyar insanın tamamı için böyle bir uyarıda bulunuyor. Ve yangınlardan da bahsetmiyor bile aslında. Şimdi Türkiye'de ciddi bir şekilde yangınlar başladı diye bu girişten sonra yangınlara da biraz geçebiliriz herhalde. Evet, özellikle bu tip havalar ormanları çok korumasız hale getiriyor. İklim değişikliğinin zaten orman yangınlarının artmasında çok büyük bir etkisi olacağını yıllardır bilim insanları söylüyorlar. Özellikle ormandaki nemin azalması ve dipteki kuru otların çok hızlı bir şekilde kurumasının büyük risk oluşturduğunu belirtiyor bilim insanları. Zaten bunu da görmeye başladık. Sezon açıldı, yangın sezonu açıldı. Türkiye'nin her yerinde irili ufaklı yangınlar var. Bazıları can yakacak kadar ciddi boyutlarda. Örneğin Marmaris'teki. Ama şu anda Tarım Orman Bakanlığı'nın sitesi önümde açık ve orada bütün yangınları görebiliyorum şu anda Türkiye'de yaşanan. Ya Artvin'den Erzurum'a, Şanlıurfa'dan Mersin'e, İzmir'den Muğla'ya, Adana'ya birçok ilde yangın var. Birçoğu kontrol altına alınmış, birçoğu da söndürülmüş durumda şu anda. Bingöl'deki de söndürülmüş mü acaba? Bingöl'ün Genç ilçesinde. O devam ediyor. Antalya devam şimdi ediyor. Devam edenleri söyleyeyim isterseniz. Antalya Kaş'taki yangın devam ediliyor. Üzümlü tarafındaki yangın devam ediyor. Onun dışında kontrol altına alınanlar var. Dalaman'daki yangın, Muğla Dalaman'daki kontrol altına alınmış durumda. Mersin'deki devam ediyor. Ben hızlıca bir saydım. Şu anda 35 yangın varmış ülke genelinde. Hemen her bölgede 31'i kontrol altında deniyor. Senin de işte biraz önce bahsettiğin Orman Bakanlığı sitesinde. 4'ü devam ediyor diyor. Ancak bu 4'ünün ilginç yanı şu. Hepsinin tarihlerini okuyayım. 24 Haziran'da başlamış, 25 Haziran'da başlamış. İki tanesi Bingöl ve Kahramanmaraş yangınları. 26 Haziran'da Antalya başlamış. Bu 24 Haziran'da başlamış dediğimde Erzurum. Bunlar devam ediyor. Günlerdir yanıyorlar. En az 5 gündür, 4 gündür, 5 gündür yanıyor. 24 evet bugün 29'u 5 gündür devam ediyor. Ve Bingöl'deki mesela Güzeldere, Derebağ ve Çamlıyurt. Bir de Soğukkuna köylerine yayılmış. Hatta bölge halkı yetersiz müdahale deyip yani Yeşil Gazete'nin haberinden okursak ilçe merkezine sadece 3 kilometre uzaklıkta olduğunu belirtmiş yangının ve yardım çağrısında bulunmuş. Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre ormanlık alanın büyük bir bölümü de yanmış. Yani şehir merkezi dumanlarla kaplanmış diyor. Bize uzak görünebilir Güneydoğu'da bu ama yani paylaşılan bir videolarda var. Halkın daha çok kendi imkanlarıyla yangın söndürmeye destek vermeye çalıştığı da görülüyor onlarda. Ayrıca çok sayıda başka canlının yani bu programda da Yücel özellikle senin ısrarla üzerinde durduğun bir önemli nokta. Yani insan dışında eğer ölen yoksa kazasız kayıpsız atlatıldı fikri hakim ama öyle değil evet. Tabii. Yani hem maalesef hayvanlar burada da çok sayıda hayvanın da yangın nedeniyle zarar gördüğü ve öldüğü de anlatılmış. Yani. Bir de şöyle bir şey var. Doğada şu anda çocuk büyütme zamanı. Yani o ormanların içinde bir sürü canlı sadece kendi hayatlarıyla değil bu yıl baharda dünyaya getirdiği çocukların hayatlarıyla da uğraşıyorlardı. Ve yani gerçekten İşte onlar kıyameti yaşıyor. Hani biz diyoruz ya insan dilinde kıyamet diye bir kelimemiz var ve onun bir anlamı var. İşte onu şu anda bir takım canlılar yaşıyorlar ormanda. Evet. Maalesef. Yani Bingöl Valiliği bir açıklama yapmış gene Yeşil Gazete'den görebildiğimiz. Genç Güzeldere ve Dedebağ köylerinde çıkan yangına iki ara zöz, iki İlk müdahale aracı 25 işçi, yangın işçisi ve 5 iş makinesiyle müdahale edilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir deniyor ama bu 26 Haziran tarihinde yapılmış. Müdahale çalışmaları devam etmektedir deniyor. Bugün ayın 29'u 3 gün sonra hala devam ediyor. Yani mevcut haliyle yangının kontrol altına alınamayacağı ve 15 köyün tehlike altında olduğunu da köylüler belirtip yardım çağrısında bulunmuş. Yani bu resmi açıklamanın yeterli sayılmayacağı anlaşılıyor. Orman Genel Müdürlüğü'nde de şey varmış bu konudaki sayfasında. Demin de Özdeş de söyledi. Pazartesi itibariyle hala kontrol altına alınamadığı belirtiliyormuş yani. Şimdi biraz isterseniz bir çerçeveyi bir hafif genişletelim Ömer abi. Bir bilgi vermek istiyorum. Özellikle bizim Akdeniz ve Ege'deki ormanlarla ilgili. İklim değişikliği senaryolarına bakıldığında kimi yerde 3, kimi yerde 5 dereceye kadar sıcaklıkların yükselmesi, Ege ve Akdeniz için bahsediyorum. Yağışların da %40'lara varan oranda azalması öngörülüyor şimdiden. Bu arada biliyorsunuz bu öngörüler hep pozitif geri beslemeyle değişiyor. Yani buradaki pozitif işte %40'lara varan bir yağışlarda azalma düşünülüyordu. Düzeltiyoruz %60 deniyor mesela. Pozitif geri besleme dediğimiz şey de bu. Dolayısıyla bu sıcaklık ve kuraklık nedeniyle ağaçların daha erken yaprak dökmesine, kuruyan orman altı örtüsünün yangına daha fazla risk teşkil eder hale gelmesine neden oluyor. Yani baktığımız zaman bugünler orman yangınları açısından da iyi günlerimiz diyebiliriz. Yani daha fazla canımız yanacak. Çok çok evet, daha fazla canımız yani yanacak. Temmuz ve Ağustos gelmedi. Yani en yüksek doruğa çıktığı zaman başka bölgelerinde de dünyanın iyi bilindiği gibi kuzey yarımkürede yani Temmuz sonu ve Ağustos ortalarına doğru ancak değişim olabiliyor. O zamana kadar sıcaklıkların da artacağı ve yangınların da artacağı rahatlıkla eski deneylere bakılarak net olarak söylenebilir yani. Çok net. Bu arada Karadeniz için de geçerli bu. Karadeniz'de evet. De kışın yangın riski giderek artıyor. Bu ki kaldı ki şimdi mesela şu dönemde Artvin'de de yangın görülen bir felaket haline gelmeye başladı. Ula'daki bir yangın söndürülebilmiş mi? Kontrol altına alınabilmiş mi? Yani onun görsellikleri vardı ama Muğla-Fethiye karayolunun da ulaşıma kapatıldığı haberini görmüştüm son olarak. Ula kontrol altında vardı. Diye görünüyor. Öyle mi? Son haber öyle. Evet. Bir de pardon. Orman yangını yani bu aslında şöyle bizim insanların da çok daha fazla dikkatli olmasını gerektiren bir süreci gerektiriyor Ömer abi aynı zamanda. Çünkü istatistiklere göre orman yangınları %54 oranında anız, çöplük, avcılık, çoban ateşi, sigara, piknik, %10'u bilerek ve kasti kundaklama gibi nedenlerle sadece %10'u doğal kaynaklı, yıldırım gibi mesela. %26'sını ise bilmiyoruz nedenlerini ama normalde baktığımızda yaklaşık %90'ı neredeyse insan kaynaklı çıkan yangınlar. Bu da bizi çok daha dikkatli olmayı gerektiren bir süreci itiyor. Aynı zamanda daha da önlemleri bu konuyla ilgili arttırmalıyız. İşte geçen sene Avustralya'nın durumunu gördük. Koca bir kıta cayır cayır yandı. Evet yani İzmir'de falan da çok büyük yangınlar oldu. Çok büyük bir yangındı. O evet, çok büyük bir yangındı. 10 katı yani. Büyüklüğünde resmi açıklamanın yani İzmir evet. Yangını. Yerleşim yerlerine dayanmıştı o yangında. Bu örnekler giderek artacak. Hem öncesinde hem sırasında hem de sonrası için farklı eylem planlarımızın olması gerekiyor. Öncesinde tabii insan kaynaklı olduğu için ağırlıklı olarak herkesin her şeyin dikkat edilmesi gerekiyor. Önlemlerin alınması gerekiyor. Tabii, biz de geçtiğimiz haftalarda hatırlarsanız özellikle bu Doğu Akdeniz'de yani Suriye, Lübnan ve Hatay, Adana ekseninde büyük bir kuraklık haberi vardı. Ardından da bu üç ülkede de yani saydığım şehirler ve ülkelerde büyük orman yangınları başlamıştı. Daha geçtiğimiz haftalarda bunları vermiştik. Evet, şimdi de tabii yani 50 son baktığımda rakam yanlış hatırlamıyorsam 54'tü Amerika Birleşik Devletleri'nin batısındaki muazzam kuraklık, yüksek sıcaklıklar ve aynı zamanda da yangınlar Kaliforniya'daki kadar büyük değil şimdilik ama yani 54 sayısını net olarak gördüğümü hatırlıyorum. Ben artmadıysa ve artması da beklendiği söyleniyordu. Yani dünyanın dört bir tarafında bu iklimle ilgili mesela Türkiye'de resmi düzeyde asla konuşulmadığını söyleyebiliriz. Yani bu ne iklimin ne yangınların bunlarla bağlantısının, aşırı sıcak dalgasını getireceklerinin, onun yerine yeni projeler, işte Kanal İstanbul gibi, ya da işte bir takım okulların el konulup yangın deprem riski dolayısıyla güçlendirilmesi adı altında el konulması gibi bozulması durumları var yani. Ben hemen o zaman size umut verici bir haber vereyim. Yani bakalım öyle görecek misiniz? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurum bu sabah açıklamada bulunmuş. NTV'de görmüştüm ben de. Şu anda oradan bakıyorum. Su savaşları çıkacak demiş, iklim değişikliği sebebiyle. Dolayısıyla bunu da biliyorsunuz, çok tekrarlanan bir durum. Buna dayanarak genelde askeri harcamaları artırıyorlar, iklim değişikliğini durdurmak yerine. İklim değişikliklerinin etkilerini en aza indirecek adımlar atmak durumunda olduklarını belirtmiş. Hangi adımlardan söz ediyor diye şu anda bakıyorum. 2030'larda, 2050'lerde artık su savaşları çıkacak. 2021 en sıcak yıllar oldu demiş. Şehirlerimizin nefes alacağı alanlar oluşturuyoruz diyor. Aslında öte yandan Validebağ'daki mücadeleyi de hatırlatmak lazım. Evet, bu doğru değil yani. Öyle alanlar oluşturulduğu falan maalesef. Sulanma projelerinin yapılması, yeşil alanlarımızın, korunan alanlarımızın artırılması gibi birçok eylemimiz var demiş. Yani aksini tabii ki söyleyemeyecek. Aksini tabii ki söylemeyecek. Yani yapılanın tam tersini söylemek durumunda zaten. Bununla ilgili... Bu çok şaşırtıcı bir şey değil. Burada şeye bakmak lazım. Yani ne oluyor? Yani iyi lafla dünya kurtulmuyor. İyi eylemle kurtuluyor. Ya da iyi lafla iyi şeyler olmuyor. İyi eylemlerle iyi şeyler oluyor. Eylemlere baktığımızda hiç bunu görmüyoruz tabii ki. Böyle evet, bir şey yok. Tedbir alınmıyor. Yani şimdi bu gene... Açık en basiti Paris Anlaşması halen. Şimdi onu söyleyecektim. Yani Paris İklim Anlaşması hakkında bir bilgi vermiş mi Çevre ve Şehircilik Bakanı? Hayır, ama şu bilgiyi vermiş. 326 adet millet bahçemiz var demiş. Ya su kaynaklarımız, mesela sudan bahsediyoruz. Su kaynaklarımızın %70'i kirli. Hangi bir koskoca denizi kirlettik yani. Müsilajı suratımıza çarpıyor. Evet, öldürdük yani, diyenler de var hatta bilim insanları arasında. Yani bunların şimdi gene konuştuğumuz konular arasında yeni iklim biliminde yapılan araştırmalarda sonuçlarında bayağı yeni bir pek çok hükümetlerin şey almak, önlem almak şöyle dursun, pek çok yeni başka gelişmelerle tersine gidiş yaptığını söyleyen ve dolayısıyla da dava edildikleri takdirde kaybedeceklerini, hükümetlere karşı vatandaşlarını, insanları korumakta yeterli tedbir almadıkları için mahkum edilecekleri gibi gelişmeler var. Daha yeni okuduk. Hatta ekosid diye, yani çevre kırımı, doğa kırımı suçunun da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde görülecek büyük bir suç olarak nitelendirilmesi gerektiğini söyleyen önemli gelişmeler de var. En büyük suç olmalı bence. Evet, yani evet. Bir insanın işleyebileceği en büyük suçlardan bir tanesi, insanın doğaya karşı bilerek, isteyerek, planlayarak yaptığı eylemler ve suçlar teşkil etmedi. Yani şimdi işte orman yangınlarından konuşuyoruz. Diyoruz ki Karadeniz'de kışın orman yangını riski giderek artıyor iklim değişikliğiyle beraber falan. Şimdi bütün oradaki suları satmışız özel sektöre, HES yapılsın diye. Doğada akan su yok. Orada bir yangın olsa dahi ona nasıl müdahale edeceksiniz? Bütün sular boruların içinden akıyor. Ege'de, Akdeniz'de ormanlarımızın %60'ı yüksek yangın riski altında diyoruz. Bir bakıyoruz ki oradaki su kaynakları gene aynı keza. Kimi HES yapılmış, kimi baraj yapılmış. Yani tuhaf şeyler. Bir de mesela başka bir soru da geliyor akla. Şimdi Glasgow'da yapılacak işte COP26 diye kısaltılan 26. iklim zirvesi Birleşmiş Milletler'in ve işte Paris İklim Anlaşması'nın da öngörülen hedeflerin tutturulabilmesi için gerekli adımların atılmasında son şans olarak nitelendiriliyor. Tabii çok tartışmalar var ama sadece Glasgow şehrini ele alalım. Bunun yapılacağı büyük iklim zirvesinin Birleşmiş Milletler bir senede ertelendi. 2 milyon insan yaşıyormuş. Küçük bir şehir sayılabilir yani İstanbul'la falan kıyaslandığında. Ama bir hesap yapılmış. İklim değişikliğinin mesela Clyde denen bölgesinde ve iklim değişikliğinin 140 bin en yoksul vatandaşlarının acayip sıcak dalgalarından şeylerden ani sellerden ve kuraklıklardan etkileneceğini ve en çok kırılgan kesiminde tabii ki en yoksullar olduğu söylenmiş. Climate Ready Clyde diye bir rapor 15 belediye meclisinden, üniversitelerden ve işte uluslararası araştırma gruplarından, altyapı gruplarından yani hazırlanıyorlar ama yani buna ne kadar para ayrıldığı konusuna gelince fevkalade açıkta kaldı. Bizzat iklim zirvesinin yapılacağı şehrin fonlarında muazzam yetersizlik olduğu söyleniyor mesela. Şimdi İstanbul için düşünelim aynı şeyi. Yani İstanbul için yeni muazzam harcamalar yapılıyor. Yapılması öngörülüyor. Bu Kanal İstanbul denen çok tuhaf, çılgın projede denen olay için. Buna karşılık İstanbul'un çeşitli antik İstanbul'un, kadim İstanbul'un şeyleri başta olmak üzere, semtleri başta olmak üzere korumak için ve yoksul kesimlerin bulunduğu yerleri koruma altına almak için ne kadar para yatırıldığı, yatırım yapıldığı falan söyleniyor mu hiç? Millet bahçelerini geçiyorum yani. Sorun var yani. Deprem gibi bir gerçek önümüzde duruyor. Yani koskoca bir gerçek duruyor. Yapılması gereken bir sürü iş var. Hiç kentlerimizin iklim değişikliğine hazırlanması gibi çok büyük bir gerçek duruyor önümüzde. Yapılması gereken bir yığın iş var. Ama bunların hepsi duruyor. Sadece duruyor. Deprem demişken inanılmaz bir haber de görmüştüm. Galiba gazete duvarda. Yani en az 15 milyar dolar harcanması söz konusu Kanal İstanbul için. Bu girişimler sürerken İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü AFAM'ın Profesör Mehmet Fatih Altan İstanbul'da 700 bini aşkın sayıda yaşlı binada yaşayan 7 milyon kişinin risk altında olduğuna dikkat çekmiş ve denetlenen binaların %95'inin depreme dayanıksız olduğunu söylemiş ki artık bunun üzerine herhangi bir kelime ya da hece bile fuzuli olur diye düşünüyorum. Aynen öyle. Ne söyleyebiliriz ki artık bunun üstüne hakikaten? Yani 7 milyon insanın Bir de su kaynaklarını da riske ciddi anlamda riske atan bir şey. Hani iklim değişikliğine hazırlanmamız lazım, su savaşları çıkacak diyorsanız yaptığınız bir projenin su kaynaklarına zarar vermemesi gerekiyor olması normal olan değil mi? Yani evet. Böyle olması yani gerekiyor. İstanbul'da 7 milyon kişi risk altında. Türkiye'de de 7 milyon yapı riskliymiş. Yani ne diyeceğimi pek kestiremedim. İsime burada iklim için programını bitirmekte hepimizin sağlığı açısından yarar var diye düşünüyorum. Depresyon da yapıyor çünkü. Evet, hep böyle diyorlar ama mecburuz, ne yapalım, maalesef. Gerçekliğimiz bu yani. Evet. Keşke farklı bir gerçekliğimiz olsaydı, güzel haberler verseydik. Evet, ama dava, açılan dava sayısının, yani yeni açılacak davaların da umuduyla diyelim ve böyle kapatalım. Peki. Görüşmek herkese üzere. İyi haftalar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.